en gång är det fredag och inte torsdag som vi spelar in på. Närmare bestämt fredagen den 20 maj. Och för många är det bara lite mer än en månad kvar till semestern. Men nog om det, nu kör vi. Hur har din vecka varit, Kristoffer? Jo då, den här veckan har det nästan varit bara jobb. Precis som det brukar vara vid den här tiden på året om man jobbar som lärare. Så i bästa fall så hinner jag med att äta och sova lite emellanåt. Vilken lyx. You name it liksom. Nej, men det ska bli så oerhört skönt när alla betygen är satta och man kan lägga det bakom sig. Och på grund av att jag har haft utvecklingssamtal med mina elever den här veckan så kunde vi inte spela in nu i torsdags, utan precis som du sa så är det fredag idag, för vi fick flytta på inspelningen. Det har hänt förut i och för sig, och nu hände det igen. Ja, som senast förra veckan faktiskt. Då var det mitt fel. Det händer oskäligt ofta kanske. Det gör det kanske. Är det inte jag som haft en jävelsvecka så är det du som haft det. Men sicken tur att vi kan göra det på fredagar. Vi som ändå bara ska ut och festa och fira och ha oss. Jag menar, så unga som vi är, så att vi är ju upptagna varenda fredag. Är det just jag? Eller inte. På internet. Nej, vi försöker spendera lite tid med våra familjer och sånt. Om vi inte sitter och poddar istället då. Ja, vi försöker podda också, ja, skulle jag vilja säga. Ja, det kan vi säga. Ja, som jag sa, har sagt tidigare, så ska ju skolan som jag jobbar på läggas ner. Och den här nedläggningen av skolan där jag jobbar är i allra högsta grad aktuell och pågående. Och det här avtalet som skolan jag jobbar på försökte förhandla fram med grannkommunens skolor har strandat. Så det finns liksom ingen smidig lösning varken för elever eller personal. Det tycker jag är förbannat tråkigt, för det har varit oroligt och det bygger på den här stressen som man ändå har när det är dags för betyg och de sista rättningarna och allt det där. Så när jag sammanfattar situationen så kommer jag fram till att jag behöver semester. Jag behöver den nu. Men vad glad du måste vara nu när jag konstaterar att det är faktiskt lite mer än en månad kvar bara till semestern. Ja, och i grund och botten, vi slutar ju före midsommar i alla fall. Ja. Och jag har ganska gott om kompdagar att ta ut och så. Så att fan vet när jag bestämmer mig för att det räcker nu. Sen är det ju så, du är ju lärare, du har ju inte 5 veckor som oss andra, utan du har ju 8 veckor. Ja, faktiskt. Ja, när jag räknar efter, det är nog faktiskt 8 veckor då. Ja. Gött. Vissa håller bra under semestern, ja, i alla fall. Det bästa med allting är ju att alla lärare bara går fram och tillbaka i korridoren och dricker kaffe och sen så sitter de i sina arbetsrum och pillar sig i naveln hela dagarna. Jag visste att jag skulle bli lärare. Jag hade det på känn. Fasiken att jag inte blev det. Vi sitter aldrig och jobbar hemma eller har utvecklingssamtal sent på kvällen eller någonting annat som gör att vi är förtjänta av att ha längre semester än andra. Nej, oj, nu har jag glömt att stänga av min telefon. Så, nu är det. Men då hade det blivit rättvist. Nej, det är det verkligen inte. Först 8 veckors semester, sen har ni julledigt och påskledigt och så har ni... Ja, vardagsledigt mellan alla lektionerna också då, som du sa. Hade vi suttit på samma plats nu, så hade vi fått inte... en flatsida rakt på kinden. Tror du hade... Ja, jag tror nog jag hade fått det, ja. Ja, nej, nu ska vi inte... Skämt att säga det, du vet att jag aldrig skulle göra dig illa, bror. Ja, inte medvetet i alla fall. Nej, jag tänkte just vara snäll och säga det att... Det är tur att du kan ta ett skämt eller två. Ja, jag klarar fler än så. Så bring them on. Yes. Hur har din vecka varit, Daniel? Ja, du. Om jag säger så här. Redan i måndags morse, vid 4-snåret, så fick jag börja med att köra ut en uteliggare ur vårat garage. Och då menar jag bokstavligt och fysiskt. Och sen har ju veckan fortsatt på ungefär samma sätt. Bokstavligt och fysiskt alltså. Idag efter jobbet, jag gick upp 03:30 som vanligt tänkte jag säga, slutade 15:45, kommer hem och då vill min fru att vi ska åka och handla. Jag menar, det är ju ändå barnbidragsdag, va? Så att då ska man ju passa på att handla lite. Shopping spree! Yay! Och inte nog med det, inte nog med att det var att handla. Vi fick stå i kö och lägga upp på bandet som ett djur. Ja, det var en sån här avstämningsdag. Alltså. Nej, vi gjorde inte det. Vi blippade inte idag. Utan vi gjorde det gamla hederliga sättet. Oj, varför gör ni på detta viset? För jag har kortet till den här villuskortet som vi var på. Och det har inte hon. Hon gick dit för och började. Och jag tog inte med mig en sån. Nej. Nej, men då får man uppföra sig som ett djur då. Ja, precis. Det var lite spännande. Då får man låta faktiskt personalen göra jobbet. Ja, fruktansvärt. Hur kan man med? Fy fan. Förstår inte det. Det gör du inte om igen. Nej, det gör jag definitivt inte. Kan ju inte blanda mig med kreti och plete på det sättet som inte har liksom blipp när de handlar. Herregud. Där förlorade du en del aktning från min sida. Ja, men jag kan ju säga det. Det gjorde det i studiesyfte. Oh yeah. Låter bra i alla fall. Men nog om min jobbiga jobbvecka. Det har bara varit jobb hela tiden. Som sagt var, det är inget roligt här överhuvudtaget. Förutom då att jag har studerat handla idag då. Som sagt då. Veckans höjdpunkt. Oh ja. Men jag tänkte att vi går vidare på veckans ämnen istället. Det gör vi. Mm. Och för den som har hängt med lite vet ju då om att från och med i förrgår så är det då Google I.O. Googles utvecklarseminarie. Och i onsdag så var det en keynote som jag tittar på, så att då kommer vi prata lite om det. Och veckans app, kan det nå någonting med Android att göra? Och det gör det faktiskt. Jag tänker faktiskt tipsa om Android N. Under film, tv och musik så har vi The Island, Sea Nation och veckans filmtips är Jurassic World. Sen ska vi även prata MacGyver som kommer tillbaka, också lite Warcraft. Och träning har vi ju varje vecka, och då ska vi prata, ja, vad ska vi prata där om inte FMTK-utmaningen vecka 7 igen. Ja. Och då står det RIP frågetecken. Så vi får se vad det är. Och veckans rätt är korv med bröd. Nej, jag har aldrig ätit, så det kommer bli spännande. Det kommer bli riktigt spännande. Och sen har vi lite feedback i annat. Men vi går över till teknik. Kör på. Tar jag med en liten klunk öl och så ska jag fortsätta prata om Google I.O. Smaka godis det där. Ja, precis. Som sagt var, i förrgår så gick Google I.O. keynote av stapeln. Och Sundar Pichai stod där och presenterade lite grejer och lite folk. Och så gick de igenom lite nyheter som kommer att komma under sommaren och hösten. Personligen så blev jag lite så jäsp, tråkigt. Alltså, de kom ju med en del nyheter, men vi kommer inte få se det här i Sverige, i alla fall inte på ett bra tag. Den stora nyheten, det var Google Home. Google Home är en personlig assistent som du, en enhet som du ställer, du ska helst ha en i varje rum i tanken. Och då pratar du bara ut och säger okej, Google, och så säger du det du vill ha sagt och så svarar Google Home med ett kommando och så vidare. Är det som säger eller någonting sådär? Ja. Jag förstod inte vad du sa. Ja, eller? Precis. Som jag har förstått det då så har ju Amazon har ju en som heter Echo. Nu har ju då Google Home kommit. Google har släppt den. Men som jag har förstått det hela så är Google Now nu pratar jag om engelska versionerna av Google Now, Alexa som Amazons heter och då Siri. då är Google Now, eller den nya Google Assistant som den kommer att heta, den är ungefär 10 gånger bättre än någon av de andra. På engelska alltså. Mm. På svenska är det ju faktiskt Siri som är den som är 10 gånger bättre. Ja. Och Siri är ju sådär då, tycker jag. Precis. Men hade du slått över till engelska så hade den varit ännu bättre. Och hade du då använt Google Now så hade den varit 10 gånger bättre på engelska. Men i det här landet så har vi inte för vana att prata engelska till vardags. Nej. Så att Google Home kommer vi inte få se än på ett tag. Inte förrän de har uppdaterat stödet för det svenska språket i Google Assistant, som det numera kommer heta i alla fall. Så att det var ju lite sorgligt, tyckte jag. Den var ju intressant. Den hade jag gärna velat prova. Sen gick de vidare, pratade lite om siffror, var det mycket, hur många nedladdningar de hade, hur många appar det fanns och så vidare då, lite sådär ointressanta saker kan man tänka. Ja, dunkade själva på axeln lite grann så. Klapp, klapp, klapp. Fan, de är bra. Ja, men de dunkar sina utvecklare lite mer på axeln. Det kommer, alltså det var mycket utvecklingssnack, det var mycket utvecklande, det var massa, alltså där kan vi, nu tänker inte jag prata om det på grund av att jag tror inte någon, ja, någon kanske är det, men 90% av de som lyssnar på den här podden, de har ingen utvecklarbakgrund och de skulle inte fatta ett smack. Och jag är ingen utvecklare heller, men jag är insatt i ämnet. Jag tror inte 90% skulle bara tycka att det var rappakalja att prata. En del tycker nog det jag pratar nu är rappakalja till och med. Det är lugnt, för det tycker jag ändå. Ja, precis. Vad det jag menar. Vidare så presenterade även Google två nya appar som kommer att komma till sommaren. Den ena heter Allo och den andra heter Duo. Och det är meddelandeappar, som om de inte hade några redan. De har Message för SMS i Android. Det här är ju då Android och iOS-appar som de presenterar. Och de har Hangouts. De hade tidigare Google Talk. Hangouts har vi aldrig testat. Och de har ju då även en i staterna som heter, vad heter den? Google Voice heter den. Och nu presenterar de då Allo och Duo. Duo är väl tänkt att den ska ge sig på iPhone eller Apple och deras FaceTime och vara en videotjänst. Och Allo ska ju då vara en meddelandetjänst helt enkelt. Och som jag förstår det så tänker de inte göra sig av med varken Message eller Hangouts, utan den ska finnas som ett tredje alternativ helt enkelt. Mycket att välja på. Ja, jag tycker det är lite väl mycket. Men antingen så kan de väl bestämma sig. Ha en och inte massa. Det som är lite speciellt med Allo i alla fall, det är ju att Google Assist kommer att vara integrerat i Allo. Så att du kan alltså prata. Om du inte har någon annan att prata med, så kan du prata med Google Assist istället. Som kan presentera videolänkar och söklänkar och allt vad det nu kan vara i Allo. Men är det någonting i stil med Siri då, så kommer det bli ett ganska informellt samtal. Fast här skriver du då istället. Ja, men då kommer det bli informellt skrivande då. Ja, du kan ju be att exempelvis så kan du be Google Assist att plocka fram en videoklipp som du ska skicka till, ja, vi säger så här, du och jag håller på med en konversation i Allo, och så pratar vi om en viss videoklipp, och så ber jag samtidigt då Google Assist att plocka fram det här videoklappet på YouTube och skicka det till dig. Men måste jag göra det skriftligt, så hade jag lika gärna kunnat leta reda på det och stoppa in det i ett mejl eller något. Jo, men då skickar den det till dig och så visar dig det direkt, så att du behöver aldrig lämna Allo. Det är det som är tanken. Titta istället på keynoten, så kanske när man får lite mer. Det kan ju komma nu. Det finns några filmer om det här på Googles YouTube-sida om man vill se lite mer hur det här är. Och som sagt var, så pratar de då Android N. Android N är ju det som ska komma nu efter Marshmallow. Troligtvis så blir det version 7 av Android. Normalt sett så har de ju presenterat namnet på Android under Google I.O. Men det lät de bli den här gången. För de tycker att vi kan bestämma det. Det finns en sida som Google har lagt upp. Jag har inte adressen till den nu, så jag får lägga den i show notes senare. Men de har väl helt sjuka namn på sina olika versioner? Ja, de har ju dessertnamn. De går ju efter desserter. Så nu blir det hotdog smoothie eller någonting? Det kan det bli. Nej, den ska börja på N. Ska den börja på. Ja, då blir det inte hotdog smoothie. Nej. Det är nämligen så att du får själv komma med ett förslag på vad den här nya releasen ska heta. Så har de gjort. Så att de har lagt upp. Och då kommer ju då Google att välja det bästa enligt deras stycken namn på den nya releasen. Ursäkta, jag säger det då. Det kanske folk som tar anstöt av det. Men negerboll skulle väl kunna funka bra. Suck. Nej. Nej. Jag ska tagga ner lite. Ja. Lägg ner ölen eller något. Aldrig funkat i för sig. Men ja. Vad var jag? Nu tappar jag bort mig. Jo, Android N. Och du kan då få vara den som bestämmer namnet på Android N. Om det nu ska vara Nougat eller Negerboll, det får ju du själv bestämma vad du ska lägga in som förslag. Men gissningsvis så blir det inte Negerboll i alla fall. Det kan jag ju säga. Veckans app tänkte jag gå raka vägen in på här då. Och denna veckan tänkte jag faktiskt inte då tipsa om en speciell app, utan jag tänkte att jag skulle tipsa om för dig som har en Nexus-enhet över sådär liggandes, eller kanske din huvudenhet, att installera och testa det nya Android N. För det är så att under keynoten så släppte ju då Google betaversionen av Android N som alla får installera som har en Nexus-enhet. Mer än så här kommer jag inte gå in på det, för det skulle ta alldeles för mycket tid att både skriva och prata om. Så att veckans app, Android N beta-releasen. Det är bara att kolla upp. Jep. Vi lägger en länk till den sidan också i show notes. Det blir toppen. Det blir det. Frågor på det? Ja. Frågor på det? Jag hörde och jag funderar. Nej, jag får nog lyssna igenom podden först. Då gör vi så att vi hoppar vidare till film, TV och musik. Och det är du som inleder där också. Det var det, så att jag fortsätter. Så att, hoppas att du inte börjar bli torr i halsen. Jo, jag tog just en liten slurk här, så att nu ska den väl gå vägen. Nu tänkte jag att vi ska prata The Island. Och nej, jag menar inte filmen från 2005 med Scarlett Johansson och Ewan McGregor, utan jag menar reality-serien. Nu kanske de flesta av er himlar med ögonen och suckar och är på väg att spola förbi den här delen. Men gör inte det. För det jag ska dela med mig av nu är en reality-serie med det stora The. Det här är serien som får vilken annan reality-serie att se ut som den skiten verkligen är. Vad är då The Island? Jo, det är det som Robinson skulle ha varit från början. Ingen tävling, inga som röstas ut och det viktigaste av allt, inget proviant. Bara 14 män och 14 kvinnor. Två avlägsna öde tropiska öar mitt i monsunperioden. Endast kläderna de står i och en basuppsättning med verktyg. Hur låter det? Spännande kanske. Det hela är lika enkelt som genialt. Programledaren Bear Grylls sätter av deltagarna på en öde ö där de ska överleva i 6 veckor utan kontakt med yttervärlden. Med endast 2 dagars överlevnadsutbildning och basuppsättning med verktyg inklusive knivar och macheta. De får själva leta efter en lämplig lägerplats där de får bygga ett skydd. De får leta efter vatten som de får rena och de får jaga och fiska själva om de vill ha mat. Allt de har fått med sig som proviant är vatten för en dag. Så nu är allt annat upp till deltagarna. Det här är helt vanliga britter med helt vanliga jobb, Ingen är på något sätt överlevnadsexpert förutom programledaren själv, Bear Grylls. Honom vi sett i program på Discovery Channel i program som Extrem överlevnad, där han på liknande sätt blir avsatt på avlägsna platser för att överleva och ta sig till en förutbestämd mötesplats. Mm. En stor skillnad på det här han gör och det våra vänner i The Island gör är att Bear Grylls har ett mindre kamerateam med sig. Våra deltagare får filma allt själva. Alltså är det bara de själva som är på ön. Ingen som helst personal eller annat löst folk. Ingenting. De har däremot en nödradio som de kan använda för att kontakta ett läkarteam som står beredda dygnet runt. Men som sagt, de är på en helt annan ö, så att det tar en stund för dem att komma till platsen om det skulle behövas. Som sagt så var det här en reality-serie. Och med det menar jag riktiga människor i riktiga situationer. Inga Kardashians som undrar om de ska använda Michael Kors eller Versace vid nästa galamiddag. Nej, här handlar det om det blir någon middag överhuvudtaget denna dagen. Eller om de får gå hungriga för tredje dagen i rad. Eller om man har tillräckligt med vatten för att inte bli uttorkad igen. Det handlar om ren överlevnad. Och om dagens moderna människa fortfarande klarar av det som de har gjort. Det som har gjort... Återstår att se. Ha? Ja, det återstår att se. Alltså det här är alltså, handlar om dagens moderna människa fortfarande klarar av att göra det som har gjort oss till den överlägsna ras vi är idag. Eller är vi på förfall? För att göra det hela mer spännande så har männen och kvinnorna delats upp i två grupper. Och på varsin ö. Männen på en ö och kvinnorna på en annan. Programledaren Bear Grylls får vi bara se ibland han förklarar lite olika situationer eller lägen. Mm. Aj, aj, aj. Där skulle du inte gjort så. Du skulle gjort så här istället, säger Bear Grylls. Ja, lite så att nu har de gått... Hade de gjort det så hade de haft vatten nu eller sådär. Då, så lite sådana grejer. Serien går i alla fall på SVT 1 på måndagar klockan 22.15. Men... Är man som jag och vill se alla avsnitt så fort som möjligt, då knappar man bara in svtplay.se och ser alla avsnitten där. För där är de redan släppta, allihopa. En sak till. Och det här riktar jag specifikt till SVT som har köpt in serien. SVT, det här är inget ni behöver överväga. Det är bara att köpa in rättigheterna och börja rekrytera deltagare. Ni kan börja med mig. Det räcker med att ni talar om för mig när jag ska komma. Jag är med hela huvudet. Ja, för att undra lite så kan jag till och med rekommendera ett par förslag på programledare. Renata Klumska, Ola Skinnarmo eller kanske Anneli Pompe. Ni har min adress. Ring mig när jag ska komma. Ja, för det har ju gått så jävla bra med FMTK-utmaningen. Ja, men vi kommer till det sen. Nej, men det låter lite coolt tycker jag. Det är ju som gamla Robinson going hardcore på speed eller någonting. Det är precis det det är. Det här är the real deal. Det här är riktig överlevnad. Inte massa ris och grejer och tävlingar och skit som är i vägen. De är där i 6 veckor. De ska överleva. De kan när som helst under dessa 6 veckorna i för sig plocka upp sin nödradio och säga nej, jag pallar inte detta. Kom och hämta mig. Mm. Det kan de göra. Så att, nej. Och sen om man gör det så är man ju naturligtvis, då är man borta. Då är man borta, ja. Det finns inget... Jag gillar ju Bear Grylls. Jag har sett hans andra serie som han har gjort. Jag tycker han är fräck. Han är karismatisk. Han vet vad han pratar om. Tror jag i alla fall. Ja, det jag har låter aldrig så. Överlevt ensam på varken i Amazonas djungel eller på en öde ö eller i Sahara, men det verkar som killen har rätt bra koll på läget. Men vad han brukar säga ibland i de här programmen som han spelar in, det är att jag gjorde just det här, men killarna som ni inte ser, de gjorde just precis samma sak. Men den ene, han bar på en kamera och den andra bar på ljudprylar liksom. Ja, precis. Så att Bear Grylls är ju inte stjärnan i gamet egentligen, allt kommer omkring. Nej, det finns någon annan, nu kommer inte ihåg vad han heter, men det finns någon annan. Han är ju helt själv och har kamerautrustning med sig. Jag vet, den tycker jag är ännu fräckare, men de kör inte den längre. Nej, de körde den ett bra tag, den serien. Han är ju helt, och så, det var också skitkul, jag såg någon sån här sammanfattningsavsnitt med den serien. Det var en specifik scen som han kommenterade när han skulle klättra upp för en jävla bergssida. Precis vad jag tänkte och så säga så också. Klättrar han upp. Och sen sa han, vad ni inte får glömma nu, det är ju att när jag hade klättrat upp så var jag tvungen att klättra ner igen och hämta den jävla kameran och sen klättra upp en gång till med kamerahelvetet på ryggen. Ja, precis. Det var precis det jag skulle säga också. Ja, nej, det var... Nej. Men som sagt, den här serien, det är precis som de serierna, fast det inte är någon som kan det. Mm. Ja. Jag tycker det låter skitspännande. Jag visste inte ens att den här serien fanns förrän jag läste i manus. Så att det där ska jag ta en titt på. Mm, gör det, det rekommenderar jag verkligen. Jag och min son, vi har suttit och tittat på hela serien och du vet, man sitter, ja men dö! Varför gör ni så? Gör så istället! Jag kan höra det i mitt inre öra, eller vad man ska säga. Ja, så att som sagt, på SVT, jag är på hela huvudet, ni behöver inte ens se bara till när jag ska komma. Nu tycker jag att jag... Det är värt att titta på. Ja, nu tycker jag att jag har pratat nog för en stund i alla fall. Ja, då ska jag prata nog en stund. Mm. Vi har kommit över till veckans filmtips. Yes. Och som brukligt så är det jag som står för det. Precis. Jajamän. Och då förbereder jag mig mentalt och så kör vi nu. Året var 1993 och jag var 17 år gammal när Jurassic Park gick upp på bio. Jag minns att jag tyckte att det var skithäftigt. Med Steven Spielberg bakom kameran fick dinosaurier som hade varit utdöda i 65 miljoner år liv med datorns hjälp. Då var det nytt och fräscht. Och som sagt skithäftigt. Jurassic Park fick två uppföljare som tyvärr inte nådde upp till samma nivå som den första filmen. Och så brukar det ju vara. 2015, 22 år efter den första Jurassic Park, så rebootades filmen med titeln Jurassic World. Och jag säger rebootades eftersom Jurassic World inte är en uppföljare i klassisk bemärkelse. Och filmen har väldigt många likheter med den första Jurassic Park. Jurassic World utspelar sig ett par decennier efter Jurassic Park. Och John Hammonds nöjespark med levande dinosaurier drivs äntligen i kommersiell regi på ön Isla Nublar utanför Costa Rica, där den första nöjesparken låg. John Hammonds idealistiska förhållningssätt, nämligen att alla, rik som fattig, skulle få möjlighet att uppleva dinosaurierna, har dock ersatts av rent vinstintresse i kommersialismens namn. Men besökarna har nu blivit vana vid parkens utbud, och för att locka publiken tillbaka så skapar man nya dinosaurier, sådana som aldrig ens har existerat tidigare. De är större, vildsintare och med fler tänder än någonsin. Genetikerna i företagets labb jobbar frenetiskt i närmast omnipotent anda med att blanda DNA-cocktails för att skapa nästa publikmagnet. Och som vi vet så slutar det illa när människan leker gud. Och Jurassic World är inget undantag i det hänseendet. Bryce Dallas Howard spelar den strama karriärskvinnan och parkföreståndaren Claire som får besök av sina systersöner, Zach och Gray. Meningen är att de ska spendera tid tillsammans i parken, men Claire är alltför upptagen för att hinna med pojkarna. Och gissa om det kommer att straffa sig. Chris Pratt gör rollen som dinosaurieskötaren Owen, en skitig, råbarkad machotyp som på alla sätt lever upp till varje manstereotyp som någonsin har visats på vita duken. Man behöver inte fundera särdeles länge på vem som kommer att bli filmens hjälte. Naturligtvis så händer ju det som inte får hända. Dinosaurierna bryter sig ut och förödelsen breder ut sig över parken. Och det är inte minst Zack och Gray som svävar i livsfara en stor del av tiden. Människor dör till både höger och vänster och snart så står det bortom all rimlig tvivel att endast oortodoxa metoder kan rädda parken från total ödeläggelse. På många sätt så följer intrigen i Jurassic World samma mall som Jurassic Park. Och alla ingredienserna, de finns ju där. En självklar hjälte, en damsel in distress, barn som behöver räddas, galna forskare och såklart dinosaurier som dödar både varandra och alla människor de lyckas sätta tänderna i. Allt är dock uppdaterat, det är snyggare, det är större och det är häftigare än i den första filmen. Eller inte. En viktig anledning till att Jurassic Park blev en sådan framgång var ju för att CGI fortfarande var ganska nytt som fenomen inom filmen 1993. Och den charmiga blandningen av datoranimeringar och animatronics gav filmen en hel massa karaktär. Nu för tiden så är CGI ganska vanligt så vi reagerar knappt. Det känns inte alls lika häftigt och fräscht som det gjorde då. Trots att 2015 års version är grymt mycket snyggare än den första. Jurassic World är dock en fröjd för ögat och något annat vore helt orättvist att säga. Intrigen i Jurassic World är tyvärr ganska tunn och så packad med filmklischéer att man baxnar emellanåt. Normkritiken lyser med sin frånvaro. Ett exempel på det är de stereotypa huvudkaraktärerna. Claire framställs som ett handlingsförlamat våp där hon i högklackat försöker springa ifrån blodtörstiga dinosaurier och bara vänta på att bli räddad av filmens machohjälte. Hon är boss på kontoret, men i den så att säga riktiga världen så är hon ungefär lika nyttig som en dammsugare är i Sahara. Ett annat exempel det är bröderna Gray och Zack. Den yngre brodern Gray, han är tokig i allt som har med dinosaurier att göra. Precis som yngre grabbar brukar vara. Medan tonåringen bara är tokig i tjejer och skiter högaktningsfullt i allting som inte sassar omkring i kjol och tight top. Att Claire och Owen inledningsvis avskyr varandra men i slutet av filmen kysser varandra passionerat känns som hämtat ur en 80-talsfilm. Spoiler! Ja, jag hade i min enfald så hade jag på något sätt inbillat mig att det hade kommit längre så här anno 2015. Men det har vi tydligen inte. Steven Spielberg, som ju regisserade den första Jurassic Park-filmen, har varit med och producerat. Och det märks i Jurassic World att han har varit inblandad. Igenkänningsfaktorn är hög. Och min uppfattning är att i första hand är vi som har sett Jurassic Park som uppskattar Jurassic World. Nostalgikänslan den finns där nästan genom hela filmen. Och det är liksom på något sätt kul för oss gamlingar som har varit med från början. Sedan är det intressant att Colin Trevorrow fick förtroendet att regissera Jurassic World. Han har nämligen bara regisserat en spelfilm tidigare, nämligen Safety Not Guaranteed från 2012. Och med Jurassic World så hade han en närmast obegränsad budget att jobba med. Tydligen så gjorde han någonting rätt, för det ryktas att han kommer att få regissera en uppföljare till Jurassic World. Dessutom, och kanske inte minst, så har han varit äran att regissera Star Wars Episode 9 som går upp på bio 2019. Och där snackar vi förtroende. Så som jag känner det nu så kan det finnas anledning att hålla koll på Trevorrow framöver. Jurassic World är i alla fall en väldigt snygg film. Den är så pass våldsam och blodig att den fick 11-årsgräns på bio. Det innebär tyvärr att många av alla de här dinosaurietokiga barnen faller utanför målgruppen. Den äldre publiken är troligtvis inte lika intresserade av datoranimerade dinosaurier och grejer. Heller inte av klyschiga karaktärer och en ganska svag intrig. Så frågan är vilken målgrupp för den här filmen egentligen är. Hur som helst så är den här filmen ett matinéäventyr i klassisk stil med sjukt bra specialeffekter. Med sina 2 timmar och 4 minuter erbjuder den en stunds förströelse för alla som vill ha lite lättsmält underhållning eller känner för att återkoppla till den första filmen och kanske känna sig som barn på nytt igen. Jurassic World finns i DVD-hyllorna och den kostar omkring en hundring. På Discshop så tar de 99 spänn för en Blu-ray och 79 spänn för en DVD. Hos CD-ON kostar både Blu-ray och DVD 99 riksdaler. Fördelen då med att beställa från CD-ON, det är den så kallade Kinderäggsfaktorn. Man vet aldrig vad man får, om man nu får någonting överhuvudtaget. Men i det här fallet borde det vara dinosaurieäggsfaktorn. Ja, den hade varit ännu mer spännande. Ja. Det kanske kommer något som biter dig i baken. Dinosauriekindägg. Ja, varför inte? Ja. Nej, alltså jag har själv sett den här filmen också. I know. Och, hur tycker du? Ja, som sagt då, jag satt ju och mös under hela, alltså jag sket ju, när jag såg den första gången så sket jag egentligen hela historien och alltså som du sa, man känner igen den. Man ser att Spielberg har varit där, så att jag satt ju och mös för det mesta. Jag reagerar liksom inte på, förutom då att ska de göra det igen? De har gjort det en gång. Du menar, det är ju ändå, de är ju ändå på samma plats och har byggt upp parken igen. Ja, och så att, på den gamla parken, eftersom de dimper ju ner genom grotta. Och där är ju den gamla parken. Precis, så att jag menar, den gamla storyn finns ju kvar. Ja. Det är därför jag vill kalla det för en reboot också. Ja. Det känns inte som en klassisk uppföljare, utan de tar det gamla och så bygger de någonting nytt på det. Och det borde räknas som reboot. Ja, men det jag ville säga är ju då att historien brukar man kunna titta på. Att, du, de gjorde något där. Det var inte bra. Jaja, vi gör inte om det där. Men det gjorde de inte. De tittade så här. De gjorde någonting där. Vet du vad? Vi gör det ännu en gång. Fast lite till. Men i ärlighetens namn måste jag säga att Laura Dern spelar ju den kvinnliga huvudrollen i den första Jurassic Park-filmen. Och hon är ju en sån enormt mycket starkare karaktär än vad Bryce Dallas Howard är i den nya. Alltså att man inte har tagit det. Jag menar, det har gått 22 år. Varför tar man inte det ett steg längre? Varför är det inte Bryce Dallas Howards karaktär Claire som får bli hjälten i den här filmen då? Varför måste man göra på det gamla sättet och dessutom följa de gamla mallarna? Det där har jag lite svårt att smälta. Så. Kan förstå det, men samtidigt som jag sa då, på grund av att de följer de gamla mallarna så behövde jag liksom inte, om man ska så säga, titta så mycket, utan jag kunde mest sitta och mysa första gången jag såg den. Men tänk dig själv då, om du nu gör en film så vill du väl att människor ska titta på den fullhjärtat och med hela sitt intresse. Och sen om du investerar 120 miljoner dollar eller någonting i produktionen så vill du ju det absolut, eller? Jo, det vill man ju. Men, ja, så jag menar inte att det var fel att göra som du gjorde, men jag menar att syftet måste ju ha varit ett annat. Sen så väljer vi att göra så här. Ja, jo, jag kan nog hålla med dig. Jag vet ju inte vad syftet är, men jag kan nog hålla med dig om att syftet var att fler skulle se den och tjäna mer pengar helt enkelt. Ja, det är ju alltid att tjäna pengar. Det får vi inte glömma. Nej, precis. Men så, ja. Men frågan är ju då, var den för en ny publik? Eller rättare sagt, jag tror de har gjort som de har gjort på grund av att den gamla publiken introducerar en ny publik. Ja, eller att den gamla filmen helt enkelt har blivit för gammal och förlegad och så vill man göra samma sak fast man vill göra det bättre för att locka en ny publik. Precis, och då har man även plockat med den gamla publiken som då kan sitta och mysa, som sagt var. Ja. Och då får man ju dubbelt så stor publik. Men då var det ju lite tråkigt på det sättet att filmen fick 11-årsgräns i Sverige till exempel och säkert på många andra ställen också. Så att de som kanske är mest intresserade egentligen får inte gå och se den. Nej, det har du ju rätt i. Men, nu finns den på DVD och Blu-ray och då behöver man inte bry sig om vad åldersgränsen säger. Nej, och det är säkert nu de kommer att gå och se den ändå. Eller så har du redan sett den i alla fall. Ja, och hur som helst, precis som jag sa, det var underhållning och det varade i 2 timmar och 4 minuter och det var liksom helt okej. Lite segt i början tyckte jag, Men när det kom igång så var det häftigt och det var snyggt och det var händelserikt. Så att om man bara är ute efter underhållning liksom, så funkar Ja, den här alldeles utmärkt. de har ju inte sparat på krutet i alla fall. Nej, den har kostat pengar Ja. och de har gjort det bra med de pengarna. Så Oh att ja. Så att på så sätt så är det ju en bra film. ja, de hade kunnat betala lite mer pengar till de som skrev manuset kan jag tycka och designade karaktärerna. Ja, jo, det kan jag hålla med om, men ja, det kanske de gör till nästa film. Eller Ja, inte. vi får väl se. Jag kommer att nämna nästa film lite längre fram. Apropå nämna lite film, du hade något annat du ville nämna? Ja, just det. Jag satt och surfade runt lite så här, mest på måfå för skojs skull som man gör ibland. Och då snubblade jag över någonting. Jag läste att även om det ännu är obekräftat så är det meningen att den gamla klassiska tv-serien MacGyver också ska rebootas och komma i en ny och uppdaterad version. Okej. Ja, och jag tänker så här att det ska återigen då bli väldigt intressant att veta vad man kan göra med en blomkruka, fyra gummiband och ett gem. Jag vet vad man Ja. gör. Jag vet vad man gör. Man gör en atombomb som är radiostyrd. Det gör MacGyver i alla fall. Ja, och det är ju det som är kruxet. Att man ska äga en schweizisk armékniv och man ska heta MacGyver. För Ja. då kan man lösa nästan alla problem med en blomkruka, fyra gummisnoddar och ett gem. Man kan ju pansarvagna av det också, eller ett Möjligheterna är obegränsade. oh ja. Ja, Annars så nej, brukar vem man vet? använda en tax, en penna och två gummiband. Vad som kan vara intressant är att se om de kommer att vara mer realistiska den här gången eller om de tänker köra på samma stil som de gjorde då under 80-talet när den ursprungliga serien kom. Och jag måste säga ändå att jag älskar den här serien. Ja, det gjorde jag med. Ja, och jag tittar på den då och jag har sett den efter det och det är nostalgitripp utan dess like. Ja. Och Ja, den är fräck fortfarande. men alltså, ärligt talat, vad heter han? Dean Anderson, någonting heter han ju mer. Ja, Dina, precis, helt rätt Ja. det heter han. Inte han lite för gammal för att spela MacGyver igen? Ja, jag letade runt en massa men jag kunde inte hitta några uppgifter om vem som var tilltänkt i huvudrollen. Så Men jag vet inte det ens. går ju inte. Det är ju han som är MacGyver. Han Ja, jag är ju vet. MacGyver. Sen att han fick för sig att göra Stargate också. Men det är ju något helt annat. Nej, men han kanske kan komma där med sin rullator och sin svetsiga armékniv. Nej, Schweizisk skämt. Så armérullator. gammal är han inte. Nej, jag Schweizisk vet. armérullator. Det är grejer det. Jag vet inte. Jag har sökt runt. Jag har inte hittat mer information. Och jag vet inte om den här informationen är bekräftad på något sätt. Om det verkligen liksom kommer att komma en ny MacGyver. Men om det gör det. Så kommer jag bänka mig framför TVn för jag vill se hur de har tänkt den här gången. Du, då är vi två. Och jag kommer att kritisera om det är Dean Anderson som är MacGyver också, bara för att. Med all rätt. Och Yes. han kommer aldrig att vara den riktiga MacGyver. För det finns bara en riktig MacGyver. Det är ungefär som när de försökte reboota Knight Rider för något Ja, år och sedan. det sket sig kapitalt. Ja, för det finns ju bara en Knight Rider. Ja, Hasselhoff. Hasselhoff, ja. Vem annars? Precis, så att ja. Jag tror att det kan bli lite åt det hållet här också, tyvärr. Ja. Men det kan ändå vara kul att få se piloten. Eller hur de nu lägger upp det. Bara för att få se det. Ja, precis. Yes, vill du fortsätta eller ska jag hoppa in emellan? Ja, jag kan dra en liten sväng till. Gör Det så. var ju så här, vi fick ett meddelande via Facebook bara den här gången. Det var vår gode vän och före detta poddkollega Fredrik Adetoft som önskade sig en recension av Warcraft. Det är alltså den filmen som bygger på tv-spelet World of Warcraft. Och vad jag kan säga om det är att jag ska göra mitt bästa för att gå honom till mötes och fixa det. Däremot, när jag ändå har möjlighet, så vill jag understryka att Rambo kommer inte vara med i den här filmen, Fredrik. Jag tror inte han kommer tycka den är bra då. Nej, det finns ju risk för det, tänker jag också. För är det inte Rambo så är det ju ganska kass liksom. Ja, precis. Han har dissat allt som vi har kommit med som inte har Rambo med. Ja. Så jag ställer mig lite tveksam till hur han kommer att motta den här. Men han har pratat om den tidigare och förhoppningsvis kan han hitta någon ersättare till Rambo. Ja, jag vet. World of Rambo. Nej, det är högst tveksamt. Hur som helst säger du så att den här filmen, Warcraft, den har premiär den 27 maj. Så det är inte så långt kvar tills dess. Ja, och jag är... Vad ska jag säga? Att jag är positivt skeptisk. Ja, jag har sett lite trailers och sånt och det ser jäkligt snyggt ut. Jag har aldrig spelat spelet, däremot. Nej, inte jag heller. Jag är skeptisk. Mm. Ja, vi får se vad det innebär. Ja, precis. När allt kommer omkring. Däremot så har det ju på senare tid visat sig vara väldigt populärt också att göra film av tv-spel. Mm, precis. Under början av 2000-talet så var det bara den tyske regissören Uwe Boll som gjorde sån. Favoritregissör. Han träffade inte rätt den enda gång. Så vi kan ju hoppas att någon kan göra det på rätt sätt som fan. Oj, oj, oj. Så många försök han har fått. Hitman Agent 47 gjordes ju som en ny film. Den har gjorts två gånger nu. Ja. Och båda två har blivit totalsågade. Jag har sett första har jag gjort. Den senaste, den ska jag hämta hem på något sätt. Köpa eller hyra. Eller hur du gör en kompis. Nej, det var faktiskt inte så jag tänkte. Nej, okay. Den finns på iTunes, så man kan ta den genom Apple TV till exempel. Mm. Whatever, vilket sätt är den? Jag vill se den, för jag brukade spela det spelet förr i tiden. Jag älskar det här spelet Hitman. Och just för att jag älskar det spelet så har jag också kanske ännu svårare för att ta till mig filmatiseringarna. Ja. Och möjligen kan det göra det lättare för mig att ta till mig Warcraft eftersom jag aldrig har spelat spelet som filmen bygger på. Men även du är inne på filmatiseringar av spel, då måste jag ju faktiskt tipsa om Doom. Ja, var det inte Uwe Boll som var inne där? Jag vet inte, men alltså det som är lite speciellt då med filmen Doom med Dwayne Johnson till att börja med. Ja. Det är och Carl, ju Carl Urban. Ja, slutscenerna. Det är när de går in i spelmode. Ja. Alltså det springer, är klassiskt. Alltså jag vill ju slå mig själv. Nej, verkligen. Har ni inget för er, kolla in Doom och kolla in sista scenerna där när de går in i spelmodet. Som om man skulle spelat. Fy 17, det var så dåligt. Nej. Nej, den där filmen. Nej. Det är kalkonvarning så det skriker lång väg. Oh, alltså ja. På Doom, jag hoppas mer på Warcraft. Med tanke på trailers som jag har sett och så kan det kanske bli bra. Ja, men ja, vi får se. Ja. Nu är det i alla fall så att det blir inte den filmen jag tänker recensera nästa vecka, utan då kommer det att handla om den kommande superhjältefilmen X-Men Apocalypse. Ooh. Som jag tror har premiär idag faktiskt. Men jag ska se den på tisdag. Och sen återkommer jag med en recension av den till nästa podd. Låter spännande. Apropå det så har jag och min son faktiskt fått sätta oss Batman vs. Superman. Mm. Vad tyckte ni om det? Vi tyckte att vi hade kunnat spendera de två timmarna på ett bättre sätt. Okej. Okay. Ja, jag tyckte att den var alltigenom dålig. Men, nej, men vi satt där och tittade och så helt plötsligt så tittade vi på varandra och så hänger du med här? Så var vi ungefär båda två samtidigt. Det var de här drömscenerna de höll på med helt plötsligt. Då var vi helt bortblåsta båda två. Hade ingen koll på vad de sysslar med. Nej. Jag beklagar den upplevelsen. Faktiskt. Jag var skeptisk från början. Och jag hade låga förväntningar. Och de infrieras inte? Inte det minsta. Jag kan inte förstå mig på folk som hyllar den här filmen faktiskt. Det är... Nej. Ja, jag tycker att DC... den hade både en del kvaliteter och en del som låg den i fatet. Så man kanske blir lite selektiv och så väljer man ut de bättre partierna. Men som jag trodde från början, det var ju det att, vad heter han nu då? Batman, skådisen. Ben Affleck. Ben Affleck. Han som Batman. Ja. Det var bra däremot. Ja, det gjorde han bra. Han passar ju den rollen, för så stel och träig han är. Så ja, det synkar med den karaktären. Ja, verkligen. Så det gjorde han. Men däremot Cavill som Superman. Jag tycker inte han har någon personlighet. Nej, han är ganska platt. Det håller med dig. Ja. Faktiskt. Ja. Då är Reeves bättre. Det hade varit något. Ben Affleck och Christopher Reeves i den filmen. Då hade det varit en bra film. Det hade jag velat säga. Hur många år har han varit nu? Jag med faktiskt. Kör upp ett kvastskaft och så... och han kommer inte vara mer trä än Ben Affleck. Och... Nej, men han hade ändå personlighet. Faktiskt. Ja, nej, usch, nu är vi elaka. Vi går vidare tycker jag. Det gör vi. Och träigt ska vi inte prata, utan vi ska prata zombie. Om man tycker att The Walking Dead-serien är lite för seriösa, Zombieland är lite för blodig och Braindead är alldeles för oseriöst, så är Sin Nation ingenting för dig. Eller är det kanske det? Sin Nation... Zombie-apokalypsen är över oss och världen har gått käpprätt åt helvete. Allt hoppar ute och vi gör allt för att överleva. 3 år senare kommer en man, en marinsoldat, men det som kan vara mänsklighetens räddning, Murphy. Den enda som har överlevt, inte ett utan 8 zombiebett utan att varken dö eller förvandlas. Detta på grund av att han strax innan han blev biten blev initierad med ett experimentellt vaccin. Nu är det upp till en grupp marinsoldater att transportera honom från New York till ett labb i Los Angeles för att de ska kunna tillverka ett nytt vaccin av hans blod och antikroppar. Och för att det här ska kunna bli en serie på i alla fall 13 avsnitt som första säsongen är på, så förstår ni att det måste gå helt fel. Till att börja med. Det här är plotten i den här Zombie Road Move. Nej, just det, ja. Serien. För om vi ska börja så är det just vad det är. En så kallad road movie i serieform. Allting utspelar sig nämligen på vägen till Los Angeles. Där våra vänner stöter på det ena problemet efter det andra. Som de måste lösa för att komma vidare. Jag sa ju i början att om man jämför Sin Nation med The Walking Dead, eller TVD som man kallar dem för det som är för oss odödliga, så säger vi TVD va, så är det här inte riktigt lika seriöst. Låt oss börja med att säga att jag kan utan problem sätta min sista krona på att budgeten för TVDs smink är lika stor eller kanske större än hela budgeten för Sin Nation. Men vi ska inte klandra dem för låg budget. De har nämligen gjort vad de kunnat med det lilla de har. Det som däremot är lite av ett dilemma är att inte någonstans under seriens gång kan det bestämma sig för ifall den ska vara seriös serie eller om det ska vara en komisk serie. I ett avsnitt så är det så seriöst att så det förslår, och i nästa anstränger du dina tårfyllda ögon för att kunna följa med i handlingen. Och så blandas det hejvilt hela tiden. För att försöka förtydliga lite. Den här serien går på kanalen Sci-Fi i USA. Ja, du vet, de som gav oss sådana härligheter och oförglömliga titlar som Robocroc och Sharknado. Ja, då kanske förstår vilken typ av kvalitet vi pratar om. Men Sin Nation är för den delen inte en dålig serie. Faktiskt så är den bra och väldigt underhållande. Och ja, det finns referenser till både Robocroc och Sharknado. Bara avsnittet där det råkar ut för just en zombie-tornado gör hela serien sevärd. Och nej, jag har inte spoilat något genom att tala om vad de att de råkar ut för en zombie-tornado. Fy fasiken vad kul det avsnittet är. Jag är pepp. Vem ska då se Sin Nation? Varför inte alla? Jag har sett den här serien med min 15-åriga son Hampus. Och han har inte haft några problem, även om vi sett ett avsnitt kanske lite för sent på kvällen, med att sova efteråt. Tack vare att det inte har den bästa budget och att den inte tar sig själv på största allvar. Och när den ändå försöker ta sig på allvar så blir det inte riktigt som de hade tänkt sig från början, tror jag. Det blir lite mer tragikomiskt. Sea Nation finns på Netflix och första säsongen är som sagt var 13 avsnitt. Men bortse gärna från de ologiska saker som att det kan finnas ström ibland och att man kan ringa mobilsamtal fast apokalypsen har pågått i mer än 3 år. Och att vägarna faktiskt är det enda som inte är fyllda med skit och bröte. Så, vad är mitt betyg? Tja, underhållande serie är det i alla fall. Även om man inte gillar zombies. Men gör du det så är det här en serie som du måste ha på ditt CV. Den är skitkul. Jag är på. Alltså, ja, men hallå. Hur tänkte de där? Det kan vara anledning nog till att se grejen liksom. Ja. Nej, men alltså, om man, jag är ju en sån att jag älskar att läsa trivian på IMDb. Och även spoilervarning och sånt där. Och där står det ju såna här saker. Om man tittar riktigt noga i bakgrunden så ser man på motorvägen när bilarna kör förbi fast det var liksom zombie-apokalyps i 3 år. Såna, alltså, de har så dålig budget, låg budget, va, så att de kan inte göra det som de stora gör. Nej, men det är ju som såna här klassiska filmer som Spartacus också. Du känner till det här om slaven så, under romartiden som reser sig mot överhögheten och gör uppror och så. Mm. Där finns det också scener med massa slavar då, som ger sig i kamp med massa romerska soldater. Och somliga av dem har armbandsur på sig. Ja. De var hyggligt ovanliga på 100-talet efter Kristus. Och så. Precis. Samma sak, jag tror det är Spartacus eller någon av de här andra lite äldre filmerna. Då det passerade ett flygplan. Ja, det, jag vet precis. Ja. Det är sånt som man brukar då kalla för anakronismer. Ja, precis. Det är facktermen på det. Ja. Det händer ibland. Och framförallt då förr när man inte kunde retuschera bort flygplan och klockor och sånt där. Mm, ja, precis. Men jag ska säga också att de som har producerat den här serien som heter, de heter The Asylum heter de. Mm. Det är även de som har producerat Sharknado-filmerna. Så att det är samma producenter. Mm. Okej, då kommer eller det produktionsbolag. Bli ganska fucked up, liksom. Det är ju så det. Ja, men som sagt då, ibland så vill den vara helt seriös och då blir det bara så roligt för att det blir så jag fel. Jag har ju Netflix och jag har sett den ligga där, men jag har inte kollat på den än, men då ska jag göra det, för det där låter ganska hysteriskt kul. Ja, och så kan jag faktiskt säga det. Det är det som är meningen. Det är ju en annan fråga. Det är kul. Jag kan säga att det finns faktiskt. Kommer väl så småningom. I USA så är de faktiskt på säsong 3. Så att det borde ju komma till Netflix de också. Netflix är bra skit. Det är det. Verkligen. Ja, nej, men det där låter görkul. Jag är på. Bra, då är vi 2. Vad säger du, ska vi gå vidare? Träning. Yes. FMTK-utmaningen Rest in Peace, eller vad var det? Vänta här. Jag väntar. Ja, det är väl så vi kan uttrycka det, helt enkelt. Jag har som sagt var inte haft tid, lust, ork och fortsätta min FMTK-utmaning. Som ni vet, förra veckan, vecka 6, då hade jag inte tid överhuvudtaget. Och nu vecka 7 så har det ju ungefär sett ut på samma sätt. Så jag tänkte faktiskt så här, nu ska jag ta fram min kalender lite snabbt. Se så att jag säger rätt. Jag tänkte starta om. Och då tänkte jag faktiskt göra det en viss dag så att ni kan hänga på. De som är intresserade. De som inte är mitt uppe i sin. Ja, precis. Och jag tänkte ju då 2024. Nej, den 1 juni hade jag ju tänkt först. Ja. Men nu ser jag att den 1 juni är ju då en onsdag. Så att den veckan, det vill säga den 30 maj på måndagen där. Är det då det gäller? Två veckor från och med nu blir det ju då. En? Nej. Ska vi se. Där är vi 20. Inte nästa vecka. Utan veckan därpå på måndag. En och en halv vecka från och med nu. Då drar jag igång en ny FMTK-utmaning på 12 veckor. Helt enkelt. FMTK-utmaningen, the reboot. Ja, helt enkelt. Så ser det ut i alla fall. Häftigare och snyggare och med fler specialeffekter än den förra. Eller inte. Eller inte. Ja, jag måste säga att jag respekterar dig för att du är i sånt här sammanhang går ut och förklarar att du har... Ja, det här funkar inte. Jag fixar inte. Du ska ha en klapp på axeln för det. Tack. Men den här gången ska jag fixa. Jag ska lägga upp det på lite annat sätt i alla fall. Men det var om träning. Det går över till någonting roligare. Ja. Mat. Vad är det som är roligare? Annat? Nej, mat! Mat är roligare än träning. Ja. Det håller jag med om helt och fullt. Yes, och då kör vi veckans rätt. Korv med bröd. Ta en korv, ta ett bröd och så... Nej, riktigt så simpelt är det väl inte, va? Ni kanske redan har sett klippet på Facebook eller valt socialt nätverk. Det hela är ganska enkelt faktiskt. Du tar en valfri korv, förslagsvis en med god smak och hög kötthalt. Du tar ett par tjocka ostskivor. Gärna där också med en riktigt god smak. Lindar in osten runt korven. Och så lindar du bacon runt alltihopa. Och så lägger du det på din grill. Och grilla tills det är gyllenbrunt och osten börjar rinna ut. Stoppar alltihopa ett valfri korvbröd. Förslagsvis ett som var bakat själv. Spruta senap på, förslagsvis Johnnys senap med mango och habanero. Sen in i munnen och bara njut. Vad kan gå fel? Det är korv, det är ost och det är bacon. Ja, det är ost och bacon med. Jag är redan där. Ja, jag förstår det. Jag menar, lättare så kan det ju inte vara, eller bättre. Nej. Kött, ost och bacon. Jag gör det till middag imorgon. Ja, det funderar jag på. Imorgon eller på söndag blir det nog. Det låter sjukt gott. Visst gör det. Men kött, ost och mera kött. Och sen nödvändigt bröd runt omkring för att man ska kunna hålla i skiten. Så man inte bränner fingrarna. Ja, ungefär så. Ja, jag är på. Ja, jag med. Det var det. Veckans mattips gick ganska fort den här gången. Det gjorde det. Korv med bröd brukar gå ganska fort. Ja, och man behöver inte sälja in det speciellt mycket mer heller när det innehåller både ost och bacon. Nej, det räcker. Gör vad du vill, bara lägger ost och bacon på så blir det bra. Ungefär så är det. Ja, precis. Vi går över till annat. Annat. Och feedback, då har vi prata om. Vad sa du? Feedback hade du sagt någonting om. Precis. Vi har nämligen fått feedback på vårat ljud. Jag tänkte sammanfatta våran feedback med ett ord. Ljuvligt. Vi har faktiskt haft flera stycken som har hört av sig och berömt oss och gett oss tummarna upp på vår ökade ljudkvalitet. Den har stigit med 100%, om inte mer. Det betyder kanske att det var väl investerade 400 spänn. Ja, jag tror det. Det verkar ju så. Ja. Så jag är glad att det låter bättre och att du har fått ett lättare jobb med att redigera våra avsnitt. Oh, herregud, jag redigerade ju förra avsnittet. Det gick ju som en dans. För att förklara lite. Innan det här förra avsnittet så har jag alltid varit tvungen att muta Kristoffer. För att när jag har pratat eller när någon annan har pratat så har det ljudet... Den, eko eller något sånt? Jag vet inte, men det har lagt sig i hans ljudfil. Så att det har blivit... Som, ni kanske har hört det emellanåt att det har varit lite eko och så vidare. Det är sånt som inte kunnat att muta bort för att Kristoffer kanske säger någonting mitt i alltihopa också. Och för att det inte ska låta tomt och platt så vill jag ju liksom vara med i hans kommentarer och så vidare också. Även om han kanske bara gör ett enstaka ljud ifrån sig. Men nu behövde jag inte det. Jag behövde inte gå igenom hela avsnittet igen för att muta bort det som inte blev bra. Utan jag kunde bara stoppa in de grejer som skulle in och så var det klart. Halverade redigeringstid. Det är sånt gillar jag. Det är guld. Oh ja. Verkligen. Så att bara för att du har så bra ljud nu va? Tycker det låter som du skyllde mig 200 spänn i alla fall. Nej, jag är skyldig dig att dra formalien. Du vet, jag skyllde mig ett skit, bro. Jo, jag är skyldig dig att låta dra formalien, sa jag. Ja, jag är glad att det går lättare för dig. Så kan vi dra formalien. Ja. Ja. Formalian är den precis vanliga. Formalian finns att läsa på ateampodcast.se. Det gjorde du snyggt. Kan du ta det sista där också med, som vi brukar med Swish och Paypal eller den här? Nej, det får du göra. Du har ju så bra ljud nu så att då vill ju folk höra dig säga det. Ja, men det kommer jag inte att göra för att det är liksom din grej. Ja, då gör jag väl det då. Du vet väl att du som lyssnar kan hjälpa oss. Vi drar ju med en del, inte stora men ändå kostnader. Bland annat ett nytt headset till min bror. Och då kan du hjälpa oss genom att skänka en slant genom antingen Swish eller PayPal. Hur du gör finns på våran omsida. Så att där kan du se hur man går tillväga. Gillar du podden? Tycker du inte om podden, sluta lyssna då. Men gillar du podden så skulle vi älska att du ger oss tips och synpunkter på vad du vill att vi ska prata om. Eller vad du vill att vad du tycker. Ja, vad du tycker. Lämna gärna även dina omdömen på iTunes, sociala medier eller på vår kontaktsida helt enkelt. Eller vill du så skickar du ett litet e-post till oss på adressen pod@18podcast.se. Och vi finns ju som sagt på lite olika valda poddställen som Acast och ja, iTunes framförallt. Då. Men vill ni ge oss ett betyg där så är ni välkomna. Verkligen välkomna. Väldigt mycket så. Ja. Jag vill kalla det här ett avsnitt att lägga till handlingarna. Ja, nu är det klart. Hej då, ses annan vecka. Tjingeling.